Szoboszlai kap labdát. Szoboszlai előtte, Nikolić ment középütt, Könyves. Szoboszlai. Könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő. Gól! Gól! Allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, megjöttek a magyarok! Húzzátok meg magatok! Reszketnek a csapatok! Az utolsó perci maradok! Megjöttek a magyarok! Húzzátok meg magatok! Reszketnek a csapatok! Az utolsó perci maradok! Kiszakad a háló, benn van a zsuga! Most mindenki ultra, teli a puskásba! Csak a tiki-taka, csak a csak a tiki-taka! Az asszony majd megvár, ma nem megyünk haza! Gyugyi, Gyugyi, jobb szellő! Szoboszlai pedig elő! Ki gyullad a jobb ficak felső, mint puskás, anno úgy leszünk első! Csak még jobban üvöltünk. Haj! Hungária, ria, ria! Szóljon a Hungária, ria, ria! Mindig van honnan felállni. Az ellenfelet el kell katyázni. El kell katyázni. Hazaküldjük őket fifázni. Megtanítsuk, hogy kell cicázni. Ja, itt már nem fogunk kiszállni. Nem, már! Az utolsó perci maradok. Megjöttek a magyarok.